إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشكل يتدى جولنا صلى الله عليه وآله وسلم أي وترنجمكم قرنا من الله الله سهابا بمكو الذي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذي يقولون بأن تارينا مبك ينقون دني الله كو بدنو الله كو غادنو الله كو أدو آية اللي كو سهابا بأن نبيجو ينقادني الله وندنا لادو الله كي أو كنجم ينقشتا نتنو قدو يطوم سب ينقوري ممن جهاد بنغندا بندرتنوم دين أو بنتاكي قوانم ينقورنا مبك سب ينقوري ana ni be pundi hen pittali mabbe Allah yone hen maybe woni hen heddibe ciwa maydi kono adi on heddi don ina selli ala ko hiddi hen sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir gonna woni hen maybe kebi ko jinno ko woni hen tumbi be na padina jodi ha occasion wada ganda presenter kambe de naata hen Allah yo ma badalu tabdila kambe be gostita ge hay gotel ko be ngadu dirno e Allah gila be la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah o do adi te kudo kambe ha joni ko hen be keddi goran hande gonduden ko goto mabbita do Huzaifatu ibn al-Yaman o andirte e der sahabaabe ko sahibu sirri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eske Huzaifa ko yete garan dossier ko yete ganda secret d'etat fu kanko goto andi dum nalaado Allah haalani ko ganda o do Huzaifa ko wiyete asma'ul munafiqin en kanko heedi hen e kanko anduno ganda ko wiyete dossierji goddi nan don kanko goto andi anani kanko o do annabiyyu sallallahu alaihi wasallam o wi wa ma haddathakum Huzaifatu fasaddiquhu Huzaifatu sahalani mun hunde gongdanimo ko gongirante wa ma aqra'akum Abdullah ibn Mas'ud faqra'u o wi tay kadi ko jangde mojjere o yi sahabaɓe ne mbawi jangde ko non ko Ibnu Abdullah ibn Mas'ud jangani mum ko jangire non gati annabijo nanino omo janga wi kala jiɗɗo nande Qur'ana kecco deleb no tellori ni ittaka wattaka yo heɗo jangde Abdullah ibn Mas'ud eske Abdullah ibn Mas'ud tawi ka bawɗo Qur'ana yottaki ɓeeɗo tawi ka bawɗo gandal a yottaki ɓeeɗo tawi ka gongirande ka cuusɗo tawi ka waliyu Allah yottaki ɓeeɗo ɓeeɗo goni ganduɗa keedi hoore fof annabijo yo khayrul quruni qarni ɓuuri moƴƴude yonta fof e leñole ko ɓe kawritumi yonta ɓe Allah wi la yassawi ɗum fotata wawa fodde arɓe caggal ɓe ɓeeɗo la yassawi min ko man anfaqa min qabli lfatihi wa qatal hay idiɓe nadde l'islam hade fatu makkata ɓe kamɓe ɓuuri arɓe caggal fatu makkata ɓe noon Allah wi e nder Qur'ana suratul hadid joni o ɗo sahabi yanki biyeteɗo Hudhayfatu ibnu al-Yaman gonnam dow yiide annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗo konngude annabijo haalanimo in chita kunta min al muhajirina wa in chita kunta min al ansar fahtar ahabba al amrayni ila nafsik, sa yiɗi janta e muhajirina en, sa yiɗi jantina hoorema e ansar yankoɓe, joni kay fiya ko koye juuɗe ma woni ko an laboto hen. ɗiɗo konngude haɗaba rasulu alayhi wa sallam Hudhayfata ibn al-Yaman hina laqiyahu awwala marratin fi makka, kanko Hudhayfa ndew ari makka ndew yiide annabijo puramio fo annabijo kaɗo haala haalanimo ɗiɗo konngude. joni noon keɗoɗen kanko Hudhayfa kanko haalata gonnam kanko Hudhayfa andi kanko jibina koto madina ga yumma o ko madina baaba o noon ko makkanajo. joni noon wonko nayi ɗum to madina ɗo hoɗoy toon jooɗi toon nde annabijo nelande baaba o jeeya koye arɓe gonɗin dina l'islam adodiri nelaɗo Allah. Hudhayfata noon suwano yiide ndew yii o yii annabijo nde, joni noon o wi annabijo min joni hoto gassitintomi hoorem komi hajirina komi ansar, par ce que bamma koko makka ɗo jeeya jooɗo yima madina yummakko noon ko madina najo. annabijo wi o suɓo hen to yiɗi foof kanko suɓi ko wonde ansari yanke woli tahyiri Hudhayfata ibn al-Yamani fi lintima ila akrami fi'ataini wa ahabbihima ila almuslimina qissa. eɗen gandi kam perde ngala hen yantude muhajirina yantude ansar pelle ɗiɗɗe fo wiyte ko taari taari eske eske, hande goto fo no fiya ɗo becce hen kadi kañum ganduɗa groupe wonde o muhajirina e ansar ɓuuri foof. Allah wi ganduɗa sabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar, kono fewi no foti ganduɗa are nder qur'an haal muhajirina en ansar en taari ɓeeɗo laqad taba llahu ala nabiyi wal muhajirina wal ansar, ina heewi tan kamɓe ɓeeɗo ganduɗa kala ko wiyete groupe aji nder aduna he ɓuuri moƴƴude ko ɗiɗo groupe aji muhajirina en ko walla ansar yanke. falyamanu abu Hudhayfata makkiyu min bani abasin, kanko bam makko o noon ko makkanajo jeeya ko e bani abasi en, kono wonko wanno to makka ga qatala qatilan, wonto juuɗe makko mudduno ƴiiƴam wonmo yooɓino fittano mum to makka ɗo. anani ha joni e koreji makko e leñol makko won fi qawmi fatturra ila nusuhi an makka ila yasriban, kadi hoddemo to makka ɗo natti fewnitade o yeehi o hoɗoyi ha joni to yasriba to mosa madina ko noon wiyeteno. nde yeehi madina nde o wotodiri walla wadde alliance koye bani abdoul achal en, ɓeɗon ko leñol manngol e nder madina gonnam ɓeɗo gonno jaatigue e makko ko ɓeɗo kadi o estodiri gati ganduɗa yummum Hudhayfa koye ɓeɗo jeeya on jibinanimo ni ɓinguel makko biyeteɗo Hudhayfatu. eyyi kanko oɗo Hudhayfa awo hankkadi ganduɗa ko ni kanko noon baaba o hankkadi ko wiyete ko wiyete almawani summa zalat almawani, ko haɗannomo yaade makka ko ɗum gasi ha laaɓi mayde nde ma ɓooyi ma yejjitam ma woni ma woni ma nelaɗo nelama. joni kam ko fotanno tan hankkadi zendemo yagol makka dañi ko iwi hen watti on watti yaade makka. anani tahulu duna alyamani wa duna dukhulihi makka zalat almawani e fa jaala yataraddadu baynaha wa bayna yasir, heddi hankkadi ko hakkude makka e madina saha fo o yahan, kono noon ɓurno wonde ko madina toon ɓurno wonde toon ɓuuri jooɗade. joni noon nde l'islam ari nde hankkadi nder jazira arabe he kanko yamanu abu Hudhayfa o jeeya ko yimɓe sappo jeeyaɓe bani abse en ɓeɗo arnoɓe to annabijo sallallahu alayhi wa sallam e peññin islamagal mabɓe hakkude yeeso nelaɗo Allah. ɗum noon ko idi annabijo nde feranta madina o min huna kano Hudhayfatu. Hudhayfatu oɗo en gandinde koko makkiyal asli madaniya nasha asli makko ko makkanajo, kono noon ko madinanajo ko ɗon o jibina ko ɗon o mawni. kanko Hudhayfatu ibn al-Yamani kadi galle mabɓe kadi Allah waɗi yummakko e bamakko fo naati l'islam gila adan, kanko ni'i koye needi dine l'islam fa aslama qabla an taktahila aynahu bima raa rasulillah, gonnam o yiɗi ganduɗa o naati l'islam ko iɗi ndew yiyata annabijo sallallah ah sallam gila annabijo no makka arani madina taw salawatullahi wasalamuhu alayh. kana shawqu Hudhayfata ila liqa'i rasul, miijo tan on saha annabijo gonnam no nela wonɓe madina ɓe cuwa yiidemo ɓe ndaw yidde yiidemo ndaw yewnudemo hankkadi ko moyen ala tan kadi on sahaguirɗena kulɓini hay sa ari makka wi ko nelaɗo Allah jiilotoɗa no wawi keeɓa caɗele. ɗum woni kanko Hudhayfa, ɗum woni gonnam ko wiyete weltare ke nane nder wonki he nane nder terɗe he hankkadi on saha noon kala ko yiɗi nande tan ko haala kabaru annabijo, hunde fo ɓuranno welde ko kabaru nelaɗo Allah iwraɓe to makka tumɓe nana so ayeji mum qur'ana so hadiseji mum so kibaruji makko kanko hoore makko heddi yabhas tan eɓe bitte tan kala giwɗo makka gonnamɓe keñoɗoɓe namno ɗum i nelaɗo Allah noon ko ni tan ويلح في السؤال عن أوصافي هنا وين ونسيه مكو وين ياكني أو وي حنك دوم تن بنجي بنغالا يوتر وانا سنا يد يد نلاد الله موجول من اجيكو من غندا انو ويني اناني دوم ودي غنم كو هنا داني فلا يزيد ذلك الا ولعن به وحنينا اليه تن كلا دونني كبار النبي وبيدو يد يد نلاد الله يد هاجوني جوتنديردم دوم نون وادي دوم ادي سباب هاو نداري دابا مكو انكو هاري مكو وادي هنو حتشي مادي لو يتي ما كم ينوم أمي مارينا ويهي مك فما إرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو نامني النبي إن كان كنون هو لغروفا جهة ويالتر أم هاجرون أنا أم أنصاري كم هاجر يانك ولا كم أنصاري يانك النبي جن عندي با مك تكريك ومك ناج النبي جو يوم إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك ما تحب سيدي جنتنا يوارما مهاجرين أن هنا ينتهي أنكسي sayidi kadi jantina e hoore ma ansari yankoɓe on suwa ko an jogi ko an suɓanto hoore ma kala no jiɗirɗa fa qala bala ana ansari ya rasulallah o wi wadde mbeɗa yanta e ansari yankoɓe ko no abbimo bangge ha joni kawiraɓe makko kadi ko toon o andi ko toon o jibina toon o mawna ɗum waɗi annabijo nde feeri makka ari madina lazamahu hudayfa hankadi ko sera annabijo tan mulazamata alayni liukhtiha e mbi ko ni tan gite makko ɗe kay gan tan mon tan fawi annabijo omo daara on ɓaɗi ɗum wa shahida maahu lmawaqia kullaha illa badran kala wolde o tawama sona badiri hay badiri wonko haɗimo taweede ñande mum kissa o kadi keɗoɗen kanko hudayfa o haalana men wonde ganduɗa kanko hoore makko o wi ma manaani an ashhada badran illa anni kuntu kharija almadina o wi haɗimo taweede badiri ko wonno ko caggal madina wona nder wuuro he o woni wonto yaano o wi kanko e baboyi makko ana wo abi o wi e nder koɓe jahata hankadi e seraji madina tan ha hefereɓe ɓuurachiyankoɓe nangguiɓe o qalu ɓen mbi ayna taksiduna hoto kuccuɗon ɓe mbi almadina madina min pay fa qalu innakum turiduna muhammadan mbaɗa kon julɓe jiɗɗon ko yantoyde muhammad kamɓe kay on question kay jabuɗo ala hen ɓe mbima nuridu illa almadina minen kay ko madina tan min pay ko oto min ƴewoyta walla ga madina tan min pay gacci amen o wi fa abaw an yutliquna illa bada an ahadu l ahada alayna ɓe mbi min gaccittamon sona aadi tengtuɗo hakkude men wonde son jeehi o ballata muhammad ɓe mbi aha ɓe jaaɓi wadde ɓe gaccita ɓe jeehi nani wa alla nuqatila maa summa atlaqu sarahana wa lamma qadimna ala rasulillah nde ɓe gaadi to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe kaali ɓe kaalani annabijo no ɓe mbadde ɓuurachiyankoɓe ɓe nana to goɗɗa en nana gara e laawol he mbi annabijo jonno hono min mbaɗata o saalnahu maha nasna iske nelaɗo allah fa qala alayhi salatu wassalam nafi bi ahadihim wa nastainu alayhim billah o timminen aadi maɓɓe onon wadde woton janti e ndeɗo haare ballinoɗen allah noon e dow maɓɓe e ballinoɗen dow maɓɓe ganduɗa yo allah wallumen e dow maɓɓe ayi ɓeɗo wasdeɓe nadde haare nde haɗani annabijo heeɓi polgu laɓtuɗo allah addi ballal ha heewi jabalul malaikati nayi to badri ɗo ha joni to malaikaji ɗi tellino ne jogui hono informe zoubairu janm jogui noon ganduɗa koltumuno anani ñande uhudi nde noon kanko oɗo hudayfa o tawamo wolde wolde uhudi kanko e bam makko foof babiraɗo ni koye wolde he hedde hay ɗum kadi ne waɗi qissa jurminiɗo kanko hudayfa noon o barmi hen barmanɗe musɗe kono noon allah teddinimo o yalti hen kay o mayani wa amma abou faqad stuchihira babiraɗo noon shahudini e wolde uhudi he kono kadi lakinnasa shahaduhu kana bi suyufi l muslimin ko hawni hen noon kanko gonam warimo ko julɓe taw noon ɓe ganditanimo anani laabi suyufi l mushrikina wona mushrikina en kadi silamaji mum en mbarimude ala ko julɓe tigui oɗon qissa kadi ma dañ kadi ko keɗɗen hen hudayfa tan haala o wi lamma kana yawmu uhudin o wi ñande wolde uhudi nde o wi bammakko jeyano ka yaltuɓe he annabijo wino ko yooɓe keddo ga to madina ga ɓe nde ana ganduɗa galle nan toon mawɗo rewɓe suka e fof ko to mbaɗano eyi ɗum waɗi wada rasul sallam alyaman o sabitu ubnu oɗo kadi ko noon wiyete sabita bna waqshin oɗo ɓeɗo fof gonno koye husune he ma annisai wa sibiyan wonno koɗa puɗɗima mawnude han kadi lannoma kana cheikhaini kabirayni ɗa inayni fi sinni taw ɓe keeɓi duuɓi anani ɗum waɗi annabijo kamɓe yoɓe kerga ɓe ndena ɗiɗo tataji ɗiɗo galleji to rewɓe sukaɓe gonɗo oto dañɓe jamfiɗe ɓe toon joni noon kamɓe ɓeɗon worɓe mawɓe e yimɓe ɓe ganduɗa gandum gala jamaragal no fewi ko hen hassane en fof ko toon keddi toon keddide to ganduɗa to ha joni to rende to kañum en jahaani to ngannduɗaa nanngodiral ngal waɗi to. Oyi jooni noon nde hare nde wuuli nde, kanko yamaanu o wona wiide sehil makko mo heddorino o wi en jahata, en nani julɓe nan ngannduɗaa nana poole awa ko mbatten ɗo, a nani ma nantasir ko mbatten ɗo, fa wallahi ma baqi li wahidin minna. E mbi enen kay ko enen dankani yaade alaa fof ko hedde gurna men, sonaa ko daki wona ɗomɗo, en nganndi babba ne yaawi ɗomɗude. O wi illa ma illa bi miqdari ma yasmau lhimar, innama nahnu hamat wi enen ɗo hannde, enen kay ko enen dankani yaade. Semma yaani hannde gemma yooɓe janngo, afala nakhudu sayfana wa nalhaqu bi rasul, ngabbuɗen nelaaɗo Allah, laalla allah yarzuquna alshahadata maa nabii, yama allah arzikina min sahudinde, tawaɗen gonde annabijo mayde fof kay nden ɓuuri yoɗ sahudinina wonde annabijo omo défense l'islam. oyi summa akhada sayfa yima, ɓe ƴetti silamaji maɓɓe ɓe naatoyi hare he, wa dakala fi nnasi waqta hamal maara, ɓe ngar tan ɓe cokki hen, ɓe oƴƴi hen, tawi ko saabi tum no waqsi oɗo kay allah tiɗdiri mo di o sahudini ala aidi lmushrikine, en mbari mo. amma l yamanu walidu hudayfa, kanko gonnam o ari noon fataa ko wiite ha joni ngannduɗa, ewa ha joni ngannduɗa ko julɓe ngannduɗa jane makko gone fiide mo, ɓe nganndani mo, anani dawalatu huwa tatabaata alayhi, ɓe jiima makko tan ɓe piya. hudayfa tu no woɗɗiɓe no wiya ala ko baabuyam wonɗo. kono noon kamɓe hankadi tawa déjà o maayi suyuful muslimum la yarifuna, wa jaala hudayfatu yunadi abi abi abi, ko baabuyam gonɗon fiide ɗon ko baabuyam, fala yasmahu ahada e goto nanani, par ce que ñande walde urunde hankadi yimɓe ɓe jiiɓima panique waɗi. wa harra cheikhu sari an koni gorko mawɗo samid gonɓe asiyafi ashabi, tawni ko groupe ganduɗa ɓe hudayfatu wondunoɓe, ko ɓen tigui mbardini ba makko. fama zada hudayfatu ala an qala lahum, ƴeew hudayfatu oɗo suka gole namta ko as ko wi o yahfirullahu lakum, yo allah yaafu mon, o huwa arhamur rahimin, on ganda ko ɗum mbaɗirɗon. annabio sallallahu alayhi wa sallam gonnam yi oɗo mawqif, annabijo wi ina rokka mo iddi e baabiraɗo o, mo wi ala hudayfatu wi innama huwa talibu shahadatin wa qad naalaha, addunomo ko dartude shahada sahudingol o heeɓi. allahumma ashhadu anni tasaddaktu bidayni bidiyati, o wi allah mbiɗa sennuma wonde ko fotanno rokkede baabi iddi o, mi sakkima julɓe, yo julɓe mballitoro nden hunde. fasdada bidalika manzilatan inda rasulillah, hudayfatu kan ko ni hankadi o ɓeydi jogade korse annabijo anditigi oɗo suka, ko joom hakkille kadi ko mumin billah, ɓeydi horsinde oɗo suka biyeteɗo hudayfata ibnul yamani.